7 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand bij de Rotterdamse afvalverwerker AVR heeft mogelijk grote gevolgen. De verwachting is dat AVR een aantal weken stil ligt, denkt de gemeente Rotterdam. Inwoners van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en andere gemeenten in Zuidwest-Nederland zullen wellicht merken dat de afvalcontainers langer vol zitten. Onderzocht wordt of er andere locaties zijn om het vuilnis te verwerken of op te slaan. De brand ontstond gisterochtend en zou volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog dagen kunnen duren. Vanwege de roetdeeltjes die vrijkomen bij de brand wordt bewoners en boeren in de omgeving aangeraden geen eieren van eigen land te eten, dieren binnen te houden en zelfgeteelde groenten en fruit te wassen. De gemeente Arnhem vangt per direct 200 extra volwassen asielzoekers op. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de oproep van demissionair staatssecretaris Van der Burg van Justitie. Hij zoekt vanwege de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel dringend extra opvangplekken. In Arnhem meert vanavond aan de Rijnkade een schip met 95 opvangplekken aan, meldt Omroep Gelderland. In het weekend komt er nog een tweede cruiseschip bij dat plaats biedt aan ongeveer hetzelfde aantal mensen. Arnhem wil vanwege de veiligheid alleen volwassenen opvangen. Het afvalenergiebedrijf Amsterdam halveert het bedrag voor ingeleverde lachgascilinders. Sinds vorige week kreeg je 10 euro per cilinder om te voorkomen dat de tanks in de afvaloven terechtkomen, waar ze vaak ontploffen en schade aanrichten. Maar er zijn er nu al 1500 ingeleverd en het geld raakt dus te snel op. Sinds januari is lachgas verboden. Daardoor belanden ze vaker in het restafval, schrijft NH Nieuws. Er waren 30 ontploffingen per week. Het moet nog blijken of door het statiegeld ook echt minder cilinders in het afval terechtkomen. Het weer vanavond en vannacht regen. In de nacht nemen de buien in het binnenland af. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen zon, wolk en opnieuw regen. Dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Je kunt bijna overal weer prima doorrijden. Alleen bij Amsterdam staat nog file op de A10 Zuid. De ring van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Nieuwe Meer. Daar is één rijstrook dicht. Vertraging is iets meer dan 5 minuten. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Ster. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je met donaties tot aan pensioenleeftijd. ShareDPeople is minimaal 3 keer zo goedkoop als de verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV? Ja, kijk op sharepeople.nl. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NRV. Nu tot 200 euro vroegboekkorting op nrv.nl. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. BNL. Het Misdaadbureau. met Maaike Timmerman. Goedenavond. Criminelen hebben panden nodig voor al hun duistere zaakjes. Drugs versnijden, vuurwapens opslaan, illegale prostitutie. En je zou er maar naast wonen. Op een gegeven moment zag ik ook mannen op straat staan die duidelijk aan het wachten waren op een afspraak, maar niet wisten waar dat precies was. En dan ging de deur open en dan snikten ze eigenlijk snel naar binnen. Je weet niet wie daar over de vloer komen. En je weet of er wapens in het spel zijn, als mensen onder invloed zijn. Het was wel steeds meer dat ik realiseerde van ik kan eigenlijk niet inschatten wat dit voor mijn veiligheid betekent. Criminele activiteiten vinden aanzienlijk vaak plaats in sociale huurwoningen. Dat blijkt ook uit politiecijfers van de eenheid Rotterdam die in handen zijn van het misdaadbureau. Zo is bijna 70% van alle in 2022 gevonden vuurwapens in een pand van een woningcorporatie aangetroffen. Daarover is hier te gast Ilona Karsdorp van het versterkingsprogramma Weerbaar tegen ondermijning en Annelijn van den Heuvel van woningcorporatie Hef Wonen. Onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel, geen familie van Annelijn trouwens, is in de cijfers en achtergronden gedoken. En je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over criminele activiteit in sociale huurwoningen. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Kroongetuige Nebel B. kreeg vandaag het laatste woord in het Marengo-proces. Vooraf hooggespannen verwachtingen, maar Nebel B. was er niet. Onze eigen collega Noah van Oostrom die was er wel bij vandaag. Noah, jij zat op de perstribune tussen al die misdaadverslaggevers die dit natuurlijk al wekenlang volgen. Hoe werd dat daar ontvangen? Dat hij er helemaal niet was, niet aanwezig was? Ja, als een teleurstelling. Iedereen had eigenlijk wel verwacht dat hij erbij zou zijn, hè, om het laatste woord te nemen. Echt nog een kans om te kunnen zeggen wat hij op het hart had, zeg maar. En hij was er niet. Hij heeft dus afstand gedaan van zijn laatste woord. En de zaal bestond dus vooral uit rechters, officieren, advocaten en een heleboel journalisten die hadden gehoopt dat hij erbij zou zijn. En ook zijn advocaat, Onno de Jong. Wat zei hij over dat laatste woord en waarom die dat, dat niet bracht? Hij las een aantal woorden voor namens Nabil B. Hij zei het volgende. Ik vind het nog te vroeg voor een laatste woord. Uiteindelijk komt dat, maar nu nog niet. Dat waren dus de woorden die Nabil B. had meegegeven aan zijn advocaat. Nee, dus later nog. Sowieso was het wel opmerkelijk dat Onno de Jong, de advocaat, er was. Want dat hadden we een week geleden nog niet kunnen denken. Nee, ook dat was een verrassing. Onno en de voormalig andere advocaat van Nabil B., Peter Schouten, die legden nog niet zo heel erg lang geleden namelijk de verdediging van de kroongetuigen neer. En nu, vorige week, maakte de Jong bekend dat hij Nabil toch weer bij zou staan, wel zonder Peter Schouten. Ja, en nou heeft hij natuurlijk vandaag ook ervoor gepleit, hè, dat hij hoopt dat de kroongetuige Nebel B. dat hij snel vrijkomt. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel geëist tegen hem. Waarmee probeerde de advocaat daar toch de rechter van te overtuigen? Ja, want buiten dat hij zelf getuigd, wordt hij zelf ook verdacht en vervolgd voor een aantal heftige delicten, 4 moorden of moordplannen. En de Jong vroeg de rechtbank om de kroongetuige vrij te spreken van betrokkenheid bij 2 moorden. En zijn advocaat bepleit dat hij geen medepleger is van die moorden. En hij vroeg de rechtbank daarnaast ook om in de veroordeling rekening te houden met de gevolgen die het voor de kroongetuige heeft gehad, dat hij dus overgelopen is naar justitie. Zijn broer is vermoord. Zijn advocaat Dirk Wiersum is vermoord. Ja, deze week was dat 4 jaar geleden. Ja, en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries, die is ook vermoord. Ja. Misschien volgt het dan later nog het slotwoord, maar wanneer volgt de uitspraak? Want het gaat ook nog wel echt een tijd duren, hè, dit? Ja, in eerste instantie was de verwachting dat de uitspraak in oktober al zou zijn. Maar er gebeurde nogal wat rondom dit enorme proces. Zo werd de advocaat van Ridouan Taghi, Ines Weski, aangehouden. Nog niet zo lang geleden. En dit zorgde ook voor vertraging. En de rechtbank die verwacht nu, lieten ze vanmiddag weten dat er op 27 februari uitspraak gedaan wordt. Mochten er natuurlijk niet opnieuw allerlei gebeurtenissen plaatsvinden. Die ontwikkelingen die volgen zich op in dit proces. Maar wie weet wordt dat dus inderdaad dan in februari. Dan gaan we naar een heel ander verhaal over een vrouw die duizenden keren 112 heeft gebeld, Sandra. En dat was nou niet bepaald omdat zij in nood was al die duizenden keren. Nee, de vrouw belde sinds februari ruim 3000 keer naar het noodnummer. Dan deed ze dus valse meldingen. Deze week is ze dan eindelijk opgepakt. Het gaat om een 57-jarige vrouw. Haar telefoon is in beslag genomen. genomen en ze kijken nog naar eventuele vervolgstappen. Hulpverlening wordt daarbij niet uitgesloten. En nou, het was het toch nog niet zo gemakkelijk om haar te vinden. Hè? Waardoor komt dat? En waarom lukt het ook uiteindelijk dan dus nu wel? Nou ja, ze belde steeds met een telefoon zonder simkaart. Dus de politie wist wel vanuit welke omgeving het ongeveer zou komen, maar had geen exact adres. Dankzij een vergissing van deze mevrouw kwamen ze haar alsnog op het spoor. Want donderdag belde de vrouw anoniem, maar met haar privételefoon. En daardoor kon haar adres worden uitgelezen. Nou ja, niet veel later stonden er agenten op de stoep en werd ze aangehouden in haar woning in Velp. Nu is ze dus opgepakt na meer dan 3000 keer 112 te hebben gebeld in de afgelopen maanden. Ilona, jij hebt een tijd bij de politie ook gewerkt, tot heel recent nog. Ja, dat wordt echt gezien als een heel ernstig vergrijp, hè? Dat onnodig bellen naar 112. Waar zit hem dat in? Ja, en terecht ook, denk ik. Hè. Je belt de noodlijn niet voor niks. En als je dat onterecht doet, dan bezet je wel zo'n noodlijn. Sterker nog, politieagenten worden direct naar zo'n melding afgestuurd. En hadden op dat moment ook natuurlijk mensen kunnen helpen die echt in nood zaten. Ja, dus echt niet doen. Noah, volgens mij heb jij het een keer echt per ongeluk gedaan. Hè? Even per ongeluk, voor de duidelijkheid. En ook niet 3000 keer, hoor. Nee, dit heb jij vanmiddag opgebiecht. Ja, dit gooi je hem er toch even in. Sorry daarvoor. Klopt. Nee, dat is zo inderdaad. Ik zat toen nog op de middelbare school. En ik had een les Frans, denk ik. En mijn telefoon die zat in mijn tas. Want ja, die mochten we niet op tafel hebben. En na de les haalde ik mijn telefoon uit de tas. En toen had ik een berichtje van de politie. U mag niet onnodig dit noodnummer bellen. Zoiets stond erin. Jij schrok je helemaal. Dus ik ging naar mijn uitgaande oproepen. En toen had ik inderdaad, ik denk dat mijn telefoon van op het knopje drukte of zo. Van het noodnummer heb ik een keer of 10 wel toch onnodig gebeld. En daarna heb je dat natuurlijk altijd in de smiezen gehouden. Zeker. Dit overkomt jou nooit meer. Mij niet meer. Heel goed. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu criminele activiteiten in sociale huurwoningen. Het Misdaadbureau. Drugs versnijden, vuurwapens opslaan, illegale prostitutie. Criminelen hebben panden nodig voor al hun duistere zaakjes. Bij Meld Misdaad Anoniem kan je anoniem melding maken als je een situatie in jouw buurt niet vertrouwt. Vanaf half oktober voert Meld Misdaad Anoniem campagne om mensen alert te maken op criminele activiteiten in sociale huurwoningen. En wij hebben nu Mark Jansen van Meld Misdaad Anoniem ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Vanaf half oktober start die campagne. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, wij richten bij Meld Misdaad Anoniem ons al wat langer op vastgoed. In het verleden met name onder andere over de verhuur van loodsen en stallen in het buitengebied. Ja, maar we kregen toch ook wel de signalen vanuit de politie, vanuit de opsporing, dat ook binnen woningen van corporaties toch wel vaak misstanden plaatsvonden. En het doel van die campagne is uiteindelijk dan ook om het bewustzijn van bewoners van dergelijke woningen te vergroten. Hè? Bijvoorbeeld over risico's die ze lopen, over signalen die ze herkennen. En hen een veilige meldplek te bieden. En dat willen we met die campagne echt onder de aandacht brengen van die bewoners. En noem eens wat van die risico's of zaken waar je dan als buurtbewoner op moet letten. Nou, we krijgen heel veel verhalen krijgen we in de praktijk te horen om hele diverse zaken. Woningen die gebruikt worden voor de productie van hennep, voor de opslag van drugs, hè, de zogenaamde testlocaties. Maar er worden ook echt woningen gebruikt als wapenopslag, illegale prostitutie, je noemde het zojuist al. Dat is eigenlijk heel divers. En we horen ook de verhalen dat mensen ook echt geronseld worden om onder druk criminele handelingen te verrichten. En naast dat dat persoonlijk natuurlijk verschrikkelijk is, leiden dat soort vormen van criminaliteit natuurlijk ook wel tot risico's in een buurt en op de veiligheid van omwonenden. Dat kwam eigenlijk net in de intro ook al aan de orde. Ja, en als je dan belt, ik kan me voorstellen dat jullie nu ook al soms dat soort belletjes krijgen, maar dat heel spannend ook is voor omwonenden. Klopt. Hè? Mensen, wij zeggen eigenlijk altijd, heb je informatie over criminaliteit, bel de politie. En dat klinkt heel gewoon en heel natuurlijk. En ik hoop ook vooral dat de meeste mensen zich daar zo lang bij voelen om dat te doen. Maar in de praktijk is dat voor mensen vaak wel lastig. Want ze kennen iemand waar ze over bellen. Het is iemand in hun naaste omgeving of iemand die ze kennen van school of van de voetbal. En dat maakt dat die drempel soms best wel hoog is om dat met naam en toenaam te doen. Ja, ook de angst dat jou dan iets overkomt, inderdaad. Dat zo iemand dan bij jou op de stoep staat van, hey, heb jij over mij gesproken? Exact, ja. En daar horen helaas de verhalen die we op dit moment ook veel horen, hè, rondom explosies bij woningen. En dat is natuurlijk extreem, maar het gaat wel tussen de oren van mensen zitten. En dat is jammer, want meldingen die zijn echt noodzakelijk om ook om zaken op te lossen. En jullie heten Meld Misdaad Anoniem, toch nog even voor de duidelijkheid. Het is ook volledig anoniem. Ja, Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie en dat is heel bewust. Dus de mensen die bij ons melden, dat kan telefonisch, dat kan online, die kunnen hun verhaal doen. En het is ook naast alle technische maatregelen die wij hebben genomen, is het ook aan mijn collega's om alle informatie die op welke manier dan ook herleidbaar is naar de melder, om die uiteindelijk weg te laten in de melding die wij doorsturen naar de politie of naar de opsporingsinstanties. De mensen kunnen er ook echt van uitgaan, anoniem is anoniem. En het doel van de campagne is toch dat jullie meer van dit soort belletjes gaan krijgen. Dat mensen toch sneller denken, ik trek toch aan de bel. Absoluut, ja, wat ik al zei, hè, die meldingen die zijn echt noodzakelijk. En die criminelen, ja, die zoeken gewoon naar kwetsbare mensen. En die kunnen overal zitten, dus zeker ook in die sociale huurwoningen. Dat moeten we echt tegengaan. Enerzijds richting de bewoners zelf, maar uiteindelijk ook voor de hele veiligheid in Nederland. Dank, Mark Jansen van Meld Misdaad Anoniem. Wij praten hier aan tafel door over criminele activiteiten in sociale huurwoningen en ook over woonfraude. Onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel is in de cijfers en achtergronden gedoken. En bij ons te gast zijn Annelijn van den Heuvel van woningcorporatie Hef Wonen. Voorheen was dat Vestia, als ik het goed heb. En Ilona Karsdorp van het versterkingsprogramma Weerbaar tegen ondermijning in de regio Rotterdam. En Ilona, dat betekent dat jullie proberen te voorkomen dat panden gebruikt worden door criminelen. Jullie proberen ook illegale praktijken op te sporen. Die campagne van Meld Misdaad Anoniem, zeg je, die is heel erg hard nodig. Ja, heel hard nodig. Je moet je eigenlijk voorstellen dat een wijkagent, die rijdt misschien 1 of 2 keer in die wijk rond. En het is voor een wijkagent veel moeilijker om signalen, om iets afwijkends te herkennen, dan voor een buurtbewoner. Als ik voor mezelf spreek, ik weet welke auto mijn buurman rijdt. En ik weet ook, of het valt mij op, wanneer hij ongure types in de avond voorbij, als ik die voorbij zie komen. Dus een wijkagent die heeft heel veel aan een melding van een buurtbewoner. Sterker nog, daar begint het vaak bij. Dus vanuit een melding kan de politie zelf in de politiesystemen gaan kijken. Nou, wat is er over dit adres bekend? Wat voor signalen hebben we nog meer? Dus het is een 1+1=2. Maar als we die 1 niet hebben, dan wordt het ook geen 2. En zien jullie dat het nu toch te weinig gebeurt? Dat mensen het niet aandurven? Dat ze gewoon weinig melden? Ja, die meldingsbereidheid is wel laag. Ik denk dat 2 oorzaken heeft. De eerste oorzaak, denk ik, is de angst voor represailles. Dus bang zijn inderdaad, hè, dat je meldt over je buurman en dat je toch niet anoniem blijft. Is dat ergens ook een terechte angst? In het geval van Meld Misdaad Anoniem is dat zeker niet terecht. Dat is ook helemaal zeker, fijn. Zeker, maar ik kan me wel voorstellen dat dat toch bij mensen diep zit. Van, hey, want dan staan ze straks bij die buurman op de stoep. En oh jee, dan kijkt hij misschien toch mijn kant op. Van, ja. Misschien was jij het wel. Ja, dus het is bij nadruk ook altijd dat Meld Misdaad Anoniem, dat je hun ook echt kan zien als een vertrouwenspersoon. Dus als je met zo'n situatie zit en je zit ermee in je maag, wat moet ik hiermee? Dat je gewoon alsnog Meld Misdaad Anoniem kan bellen. Je situatie kan voorleggen. En als het een situatie is waar jij als enige van weet, en de dader zogezegd weet dat ook, dat jij de enige bent, dan zullen ze dat stukje van de melding zullen ze niet overnemen. Zullen ze ook niet naar de politie doorzetten. Zo serieus nemen ze dat dus inderdaad. Dat ze dat heel erg veilig houden voor mensen. Annelijn, jullie hebben als woningcorporatie onderzoek gedaan in 2 Rotterdamse buurten, in Hoogvliet en Zuidwijk. Onder andere naar meerdere zaken, maar ook naar de vraag waarom mensen nou wel of niet melden. Hè? Ja. Waarom wilden jullie daar eigenlijk inzicht in krijgen? Wij werken eigenlijk meldingsgericht. Wij lopen zelf ook door de wijken. Voornamelijk onze medewerkers Sociaal Beheer en Wijkbeheer. Zij zien veel onder wijk, maar eigenlijk lullig gezegd alleen maar tijdens controleuren. In de avond gaan onze medewerkers ook weer naar huis. En wat Ilona ook al zei, als echte bewoner van een buurt, weet jij wat je buren soms doen? Soms zit je niet. De dag en nacht. Precies. Ja. En dan is voor ons heel belangrijk dat als ze zorgen zijn of dat ze dingen zien die toch niet kloppen of waar ze vragen over hebben, dat ze dan melden bij ons. Ja, en doen ze dat dus niet genoeg nu? Is dat ook wat er uit dat onderzoek terugkomt? Ja, hoe wij het zien is dat we denken dat mensen meer kunnen melden en ook eerder kunnen melden en daarbij ook vooral hun zorgen kunnen delen. Want wat is het wat houdt hen tegen? Ja, toch de angst. De angst dat het toch ergens boven water komt dat zij degene zijn die gemeld hebben. En dat ze inderdaad daardoor bedreigd worden, geïntimideerd worden. Mm-hmm. Of in het ergste geval lichamelijk hun iets aangedaan wordt. Dus fysiek geweld en nog erger. Ja. Ilona, eenstemmend geknik van jou. Ja, zeker. Ja, ik denk ook angst voor represailles, maar ook een minder sociale controle in de wijken. Dus mensen die denken, nou, mijn buurman zijn leven en ik mijn leven. Ik individualistisch. Ja, dat denk ik wel. En ik steek mijn neus niet in zijn zaak. Ja. Daarmee onderschat je wel het gevaar. Hè? Dus in het geval van een hennepkwekerij, het heeft gewoon brandgevaar als risico. Lekkages, stroomstoringen. En als jouw kinderen op een pleintje aan het spelen zijn, dat risico op schietpartijen, dat wil je niet. Nee, vreselijk. Ja, jij hebt gesproken, Sandra, met een huurder uit Rotterdam die ook heel lang twijfelde of wel of niet melden. Waar ging dat om in dit geval? Ja, ik sprak een bewoonster van een sociale huurwoning in Rotterdam. Nou, toen zij daar kwam wonen, merkte ze een paar huizen verderop steeds verschillende buitenlandse dames op. Nou, het bleken prostituees te zijn die hun klanten daar dus ontvingen. De rechtmatige huurder bleek daar dus niet of nauwelijks meer te zijn, maar leende zijn pand daar dus wel voor uit. En daardoor voelde deze bewoonster zich ook op een gegeven moment niet meer helemaal veilig. Nee. Maar ze vond het echt wel lastig om een melding te maken. In de woning naast mij, daar vond prostitutie plaats en drugshandel. En de bewoner woonde er ook niet. Toen ik hier kwam wonen, wist ik dat eigenlijk nog niet. Ik had wel geruchten gehoord over wat er met je speelde. Je ziet ook aan het pand dat het niet in een goede staat is. Maar ik dacht zelf, ik wil me er ook niet te veel mee bemoeien. Ik weet niet met welke mensen je dan in contact komt. Dus ik hou me een beetje afzijdig. Er zit nog een portiek tussen, dus ik heb ook niet direct overlast. Maar het gaat op een gegeven moment wel opvallen. De woning is verwaarloosd. Je hoort vanuit de tuin hoor je allerlei stemmen. Elke keer andere mensen in de woning. Op een gegeven moment hoor je ook conflicten, ruzies. Dan ga je toch wel zorgen maken. En op een gegeven moment zag ik ook mannen op straat staan die duidelijk aan het wachten waren op een afspraak, maar niet wisten waar dat precies was. En dan ging de deur open en dan snikten ze eigenlijk snel naar binnen. Je weet niet wie daar over de vloer komen. En je weet niet of er wapens in het spel zijn, als mensen onder invloed zijn. Het was wel steeds meer dat ik realiseerde van ik kan eigenlijk niet inschatten wat dit voor mijn veiligheid betekent. Uiteindelijk stond Hef bij mij voor de deur ook om aan mij informatie uit te vragen, omdat zij natuurlijk ook signalen hadden gekregen. En op dat moment, dan durf je natuurlijk ook al wat vrijer te spreken. Nou, toen is daar opvolging aangegeven. Heeft Hef mij ook nog wel gecontacteerd over de status. Uiteindelijk gaat de bewoner ook de woning verlaten. Het allerlastige in deze situatie vond ik het bepalen van mijn eigen rol hierin. Omdat er zoveel factoren spelen. Je eigen veiligheid, het gaat wel om mensen. En je weet niet wat er speelt. Dus ik weet ook niet waar ik melding van maak. En dat is lastig. En ik wilde ook niet te veel mijn neus in die zaken gaan steken, want je weet ook niet welke risico's dat met zich meebrengt. En ik heb met deze buurman ook nooit gesproken. Was veel onder invloed. Dus ik heb altijd ook gewoon mijn afstand gehouden. Af en toe een goeiemorgen, maar dat is het ook. En dat is wel bewust. En dat pand waar dit dus allemaal plaatsvond, hè, die prostitutie, dit is een pand van Hef wonen. We hoorden haar daar ook al even over vertellen, hè, dat Hef voor de deur stond. Is de situatie inmiddels opgelost? Zijn de sleutels ingeleverd? Ja, de huur is nu opgezegd en de sleutels zijn ingeleverd. Wij zijn daar heel blij mee, want daarmee komt er toch meer rust in de wijk en voelen bewoners zich toch wat veiliger in huis. En had dit dus niet gelukt als jullie niet zelf met die vrouw dus in gesprek waren gegaan om te kijken of er iets speelde? Want zij zegt ook, pas toen jullie voor de deur stonden, ja, toen kwam ze pas daarmee over de brug. Ja, dat laat ook zien dat het heel belangrijk is dat zij haar zorgen geuit heeft bij ons. Want dan weten wij wat er aan de hand is. Dan kunnen wij langs gaan en in gesprek gaan en de situatie verder onderzoeken. Ja, daar zat ik me nog wel af te vragen hoe dat dan gaat. Want het lijkt me ook nog niet zo heel gemakkelijk, toch? Om dan, stap er maar naar binnen en het is klaar, het leven die sleutel maar in. Zo gaat dat natuurlijk ook niet. Ja, we hebben een sterk dossier nodig. We kunnen natuurlijk niet zomaar bij iemand aanbellen en zeggen, we hebben dit en dat gehoord. Leef je sleutels mee in. Zeg de huur maar op. Dat kan niet. Gelukkig eigenlijk ook maar. Maar daarom starten we eerst altijd een buurtonderzoek bij meldingen. Onderzoeken we de melding goed, kijken wat aan de hand is. Probeerden we de meldingen dus feitelijk te maken. En uiteindelijk wordt de beklaagde dan ook uitgenodigd voor een gesprek. Is dat spannend? Of we bellen aan. Heel spannend. Ja, want je weet niet wat je kan aantreffen. Of de persoon wel komt, om welke toestand de persoon komt. Dat is eigenlijk altijd een verrassing. Ben je wel eens in zo'n situatie beland dat je denkt, ik weet niet wat ik zie? Dat je in zo'n pand komt, wat dan dus een pand van jullie is. Dat je ook schrikt van de toestand waarin het verkeert, bijvoorbeeld. Ja, vaak zijn dat soort casen heel kenmerkend. Denk aan een prostitutiepand waar gebruikte condooms liggen of vieze tissues. Leefomstandigheden, ook bedden die heel lang niet opgemaakt zijn. vervuilde woningen, zwaar vervuilde woningen. Of kamers die zo opgehokt zijn dat heel veel mensen daar eigenlijk op een hele kleine vierkante meters slapen en wonen. Ja, daar schrik je dan toch wel van. Dat wens je niemand. Nee. En om dat te zien. En, ja. Dus, en dan dus dat gesprek daar eerst ook dan over aan te moeten gaan. Dat lijkt me ook spannend. Ja. En jullie hebben dus onderzoek gedaan in die Rotterdamse buurten. Hoogvliet en Zuidwijk. En jullie kwamen, als we het dan toch ook hebben over dat wel of niet melden. Hebben jullie het ook over een specifieke casus. De hangmannen. Ja. Waar hebben we het dan over? Hangmannen? Ja, hangmannen. Het woord zegt het al. Het zijn mannen die hangen. Vaak voor het portiek of in het portiek. Hangt net af wat de weersomstandigheden zijn. Is het lekker weer, staan ze buiten. Is het wat minder weer, dan gaan ze lekker binnen staan natuurlijk. Mm-hmm. En dat zijn vaak mannen op middelbare leeftijd. Zonder dagbesteding. Die vinden het toch leuk om elkaar te treffen. En dat gebeurt dan vaak op straat. En dan wordt er toch een blootje gerookt. Wordt een flesje bier opengetrokken. Ze blijven dan vaak daar lang staan. En daar hebben anderen dan, hebben andere omwonenden daar dus last van? Klopt. Ja, daar hebben ze toch wel last van. Je moet zo zien als iemand voor portiek staat en je moet toch naar binnen omdat je daar ook woont. En er staat een groep mannen voor die intimiderend over kunnen komen. Of soms zelfs kunnen vragen aan jou van joh, geef me 10 euro en je mag naar binnen. Ja, daar schrik je het als bonen toch wel van. Ja. En dan voel je niet, is je woongenot toch wel beschadigd. En dan, maar wat doen jullie dan? Want we zien nu ook wel reacties binnenkomen in de Radio 1-app. Van ja, je kunt wel vaak dingen melden. Maar ze doen er dan niet meteen iets aan. Of soms helemaal niet zelfs. Ja, wij hebben juist graag dat mensen melden. Want dan weten wij waar we nog extra nodig zijn. Waar we extra aandacht moeten leggen. Waar we het onderzoek moeten starten. En waar we dus een sterk dossier moeten opbouwen. En ik snap de mensen eigenlijk ook wel heel goed. Want een sterk dossier opbouwen kost heel veel tijd. Ja, het is dat echt is vaker niet gemakkelijk. Inderdaad van één keer aanbellen. Echt wel goed onderzoek voor nodig. En dat kost helaas tijd. Want wat kan je dan tegen die hangmannen? Ja, ik noem ze ook maar even hangmannen. Want die zeggen, ja, wij willen hier gewoon blijven hangen. En we doen niemand kwaad. We staan hier maar een beetje. Ja, dat zijn toch heel veel gesprekken. Mensen op kantoor uitnodigen. Mensen bij mensen aanbellen. Het gesprek met elkaar aan blijven gaan. En daarbij, wij als verhuurder, wij kunnen eigenlijk alleen maar mensen aanschrijven die echt woningen van ons huren. En vaak bij de handmannen in dit geval, zijn het ook mensen die eigenlijk niet huurders van ons zijn. Nee, precies. Daar maar zich in openbare ruimte. Ja, precies. Dus dat is ook ons ook weer lastig. En daarbij werken we dus ook samen met wijkagenten, gemeentes, omdat aan te kunnen pakken. Ja, voordat we over die samenwerking ook doorpraten, zijn er ook hangvrouwen eigenlijk? Of zijn toch altijd weer mannen? Ja, heel raar. Het zijn vaak mannen. Ja, hè? Ik heb er tot nu toe nog geen vrouw bij aangetroffen. Nee. Wat is dat toch? Nou, daar laten we daar nog eens een keer een andere uitzending over maken. Hey, Ilona, omwonenden die melden zich dus niet zomaar. Hè? Misschien wel als er echt actief dat gesprek met ze aan wordt gegaan. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met andere diensten, maar ook bijvoorbeeld mensen van de woningcorporatie. Die kunnen ook natuurlijk wel eens wat dingen zien. Zijn die niet ook bang soms om dan aan de bel te trekken? Ja, zeker. Ik heb ook voorbeelden inderdaad. Wij werken heel veel samen met woningcorporaties, waarbij dan de corporatiemedewerker inderdaad zegt van, nou, een huismeester bijvoorbeeld die in de woning is voor een reparatie aan een cv-ketel en er nog even wat verder bij wil en daar een wapen ziet liggen. Ja, op dat moment is diegene wel de enige die dat heeft gezien. Dus als je dat meldt en de politie stapt morgen naar binnen, ja, dan is die melding snel herleidbaar naar jou natuurlijk. En wat moet zo iemand dan doen? Ja, ik zou ook in dat geval zeggen, of ga naar de wijkagent, leg je situatie voor zonder het adres te noemen direct, want anders moet de wijkagent er direct iets mee. Maar bel ook meldmist anoniem en zie hen als een vertrouwenspersoon. Ja, leg je situatie voor. Want welk gevaar lopen ze als dan toch het herleidbaar zou zijn? Zeker zo. Iemand die denkt, ja, je komt daarvoor, nou ja, wat je zegt, voor de meterstand. En je ziet ineens iets liggen, drugs of een vuurwapen. Ja, komt heel dichtbij. Je krijgt het natuurlijk meteen benauwd van. Ja, komt denk ik heel dichtbij. En vaak hangt er ook nog een telefoonnummer van de huismeester of soms nog een foto met een naam in de portiek. Dus dan is het snel herleidbaar en komt het in je privé. Je juist als je zo'n foto van, want dit is de huismeester, daar kun je contact mee opnemen. Maar zegt, dan is het wel heel zichtbaar wie dit dan moet zijn geweest. Ja. Dus daarom zou ik in dat geval meldmis het anoniem ook bellen. De situatie voorleggen. En dan denken zij met je mee. Hè? Dus dan zullen ze kijken naar, oké, zijn er ook nog signalen die een voorbijrijdende fietser had kunnen zien. Of bijvoorbeeld de gordijnen die altijd dicht zitten. Of afgeplakte ramen. En dan zullen ze dat opnemen in de melding. En niet het stukje over het wapen. Ja. Krijgen jullie dit wel eens terug van medewerkers? Dat ze bij jou aankloppen en zeggen van, joh, ik heb toch iets gezien. En ja, helaas wel. Ja, wat voor dingen? Dat kan van alles zijn. Dat kan een kruisboog zijn, dat kan een wapen zijn. Kan een hempkwekerij zijn. Drugs. Ja, wij komen natuurlijk, ja, in huis is een veilige haven van mensen. Dus je kan er van alles aantreffen. En is er dus dan ook wel eens angst om te melden? Juist bij de eigen medewerkers? Ja, want zij zijn ook inderdaad bang dat toch dan, omdat zij juist binnen zijn gekomen, om als je dan gelijk die dag een melding maakt en ze staan binnen. Dat is natuurlijk 1+1. De medewerker van Hervone heeft dan de melding gemaakt. Ja. Dus ik kan heel goed naar. Ja, voor medewerkers is dat natuurlijk inderdaad heel beangstigend. En wat is dan het advies daarin dan toch? Ja, meldmisdaad anoniem toch? Of? We zijn er goed op getraind inderdaad. Meldmisdaad anoniem heeft ook wel eens presentatie bij ons gegeven. We hebben kaartjes ook die we uit kunnen geven. Dus de veiligheid van onze medewerkers staan er in echt wel voorop. Wij sporen altijd medewerkers aan. Zie je iets, meld het. Maar voel je toch niet lekker erbij, overleg het even. Dus zo is met de wijkagent of andere partners in je netwerk. En kijk wat ermee gedaan kan worden. Want de veiligheid van omwonenden staat natuurlijk ook voorop. Ja, straks dan praten we door. Ook over woonfraude. Zo horen we bijvoorbeeld ook nog het verhaal van Lisa, die slachtoffer is geworden van een oplichter. Zij dacht een mooi huis te hebben gehuurd, maar de sleutel die kreeg ze nooit. Dat zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Suzanne de Vries. NPO Radio 1. De gemeente Arnhem vangt per direct 200 extra asielzoekers op. En Zwolle biedt plek aan 60 extra asielzoekers. Daarmee geven ze gehoor aan een oproep van demissionair staatssecretaris Van der Burg. Hij zoekt vanwege de drukte in aanmeldcentrum Ter Apel dringend naar extra opvangplekken. Inwoners van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en andere gemeenten in Zuidwest-Nederland kunnen gevolgen gaan merken van de brand bij de Rotterdamse afvalverwerker AVR. De verwachting is dat AVR een aantal weken stil ligt, waardoor afvalcontainers overvol kunnen raken. Er wordt gezocht naar andere locaties om het vuilnis te verwerken. Het afvalenergiebedrijf Amsterdam halveert het bedrag voor ingeleverde lachgascilinders. Sinds vorige week krijg je 10 euro statiegeld per tank om te voorkomen dat ze ontploffen in afvalovens. Maar omdat er zoveel werd ingeleverd, krijg je nu nog 5 euro per tank. Femke Bol en Sifan Hassan zijn dit jaar beide genomineerd voor de titel Beste Europese Atleten. In 2021 won Hassan die titel al eens. Vorig jaar won Bol. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Drugs versnijden, vuurwapens opslaan, illegale prostitutie. Criminelen hebben panden nodig voor al hun duistere zaken. En criminele activiteiten vinden aanzienlijk vaak plaats in sociale huurwoningen. Daarover is hier te gast Annelijn van den Heuvel van woningcorporatie Hefwonen. En Ilona Karsdorp van het versterkingsprogramma Weerbaar tegen ondermijning. Onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel is in de cijfers en achtergronden gedoken. Sandra, jij hebt politiecijfers van de een uit Rotterdam ingezien. En die gaan over verdachte situaties en incidenten in woningen. Welke panden worden dan vaak gebruikt? Toch die sociale huurwoningen, blijkt dat daar ook uit? Ja, inderdaad. De criminele activiteiten vinden inderdaad aanzienlijk vaak plaats in woningen van woningcorporaties. Zo trof de politie in 2022 meer sociale huurwoningen in Rotterdam aan, waarin dus drugs verhandeld, versneden of opgeslagen lag, of waarin illegale prostitutie plaatsvond. En dan heb ik het over een toename ten opzichte van 2 jaar daarvoor. Ja, en het meest opvallend in die cijfers, want die benoemde jij nu nog niet, maar dat hebben we natuurlijk ook omdat die vuurwapens, hè? Die is heel opvallend. Ja. Vuurwapens worden door de politie in de regio Rotterdam vooral in sociale huurwoningen aangetroffen. Maar liefst 69% van alle in 2022 gevonden vuurwapens is in een pand van een woningcorporatie aangetroffen. En dat percentage is in 2 jaar tijd met 24% gestegen. Een flinke stijging. Weten we dan ook het totaal aantal vuurwapens dat dan in beslag genomen is? Nee, de totale hoeveelheid weten we niet. Wel weten we dat er ruim 60 keer in 2022 één of meerdere vuurwapens gevonden zijn. Ja, precies. En dan in bijna 70% was dat dus in sociale huurwoningen. Ilona, de Rotterdamse politie vindt dus steeds vaker in een sociale huurwoning zo'n vuurwapen. Te beginnen met die stijging. Dat is toch wel een flinke stijging ten opzichte van 2 jaar geleden. Welke verklaring is daarvoor te geven? Wel meerdere verklaringen, denk ik. We hebben de Rotterdamse haven als spin in het web in de internationale kookhandel. Maar ik denk ook dat de kwetsbaarheid van de huurder een rol hierin speelt. Woningcorporaties hebben te maken met een kwetsbare doelgroep. Vaak mensen met een wat lager inkomen. Die te maken hebben met financiële problematiek, verslavingsproblematiek, psychische problemen. En daardoor ook kwetsbaarder zijn om te worden geronseld door criminelen om een deel of hun hele woning af te staan. Maar zet de politie ook, de politie, maar ook de andere woningcorporaties, zet die ook nu meer in sociale huurwoningen? Dan bedoel ik mee, wordt er ook gewoon nu gewoon vaker gezocht daar? Waardoor je ook meer vindt? Ik heb hier de afgelopen 4 jaar gewerkt voor een team dat de focus had op crimineel pandgebruik. En daarbij hebben we inderdaad deze cijfers uiteindelijk opgeleverd. En daar bleek inderdaad uit dat de sociale huursector op dit moment echt wordt geteisterd door de zware criminaliteit. Dus daar gaan wij wel, waar je de focus op legt, daar ga je meer zien. En dat is uiteraard ook gebeurd. Ja, maar jij zegt dus ook wel duidelijk, hè, het zijn natuurlijk ook vaker mensen met bijvoorbeeld financiële problemen. Sandra, zitten criminele bendes ook bewust achter mensen aan die geldzorgen hebben? Mm-hmm. We hebben allemaal wel eens over de verhalen gehoord van mensen in financiële problemen, hè, die benaderd kunnen worden voor criminele activiteiten. Door oude vrienden, door kennissen, mensen die er bewust van zijn dat jij geldzorgen hebt. Maar er zijn nu ook geruchten dat mensen die naar de voedselbank gaan, geronseld worden of als ze in de supermarkt bij het afrekenen te weinig saldo hebben, gevolgd worden en benaderd worden. Dus er wordt meteen gezien van, hey, daar zit financiële problematiek en wie weet kunnen we die wel overtuigen? Exact, ja. Ja, wel, en jij hebt ook gesproken met de voedselbank in Rotterdam. Herkennen zij dit? Nou, ze zijn nog niet bekend met dit verschijnsel, maar gaven aan dat zij nu wel hun cliënten erop gaan attenderen dat deze mogelijke ongewenste activiteiten kunnen plaatsvinden. Ilona, zijn jullie bekend met deze verhalen? Ja, bekend. Het zijn bij ons ook vooral nog geruchten inderdaad die we horen. Vaak als mensen geronseld worden, dan is dat onder een bepaalde dreiging. En die dreiging zorgt er ook voor dat die mensen niet verklaren bij de politie en zullen zwijgen. Want hoe gaat dat dan in zijn werk, hè? Want dit zijn dan nog geruchten. Willen jullie daar trouwens wel meer over weten? Gaan jullie daar nog onderzoek naar doen? Want het is nogal wat, hè? Je loopt weg van de voedselbank en er zitten meteen bendes achter je aan. Ja, er is zeker een wens voor meer onderzoek, inderdaad. Als je je tegenstander slimmer af wil zijn, dan begint dat bij kennis en inzicht vergaren. Dus daar zijn we zeker mee bezig om daar meer zicht op te krijgen. We horen ook verhalen over bijvoorbeeld in de kroeg waar mensen benaderd worden. Maar wat ik net al zei, het zijn ook mensen met vaak multiproblematiek. En vanuit die problematiek, bijvoorbeeld verslavingen, heb je ook een bepaald netwerk om je heen waar je door benaderd kan. Ja, want dat vroeg me dus af van hoe gaat dat? Wat weten jullie al wel over hoe dat ronselen dan gaat? Hè? Waarmee worden dan mensen, worden die dan uiteindelijk, gaan ze dan zover dat ze dus een deel van hun woning afstaan of een hele woning om bijvoorbeeld die vuurwapens in op te slaan? Moet ik het zo zien? Kan in beide vormen inderdaad. Het kan gaan om een deel van je woning, dus dat je je slaapkamer of je woning afstaat. Maar het kan ook om je hele woning zijn. En dan in ruil voor boodschappen of voor drugs of voor een minimaal bedrag, vind ik. Ja, Annelijn van de Heuvel van Hef Wonen, worden bij jullie ook wel eens vuurwapens gevonden? Je had het eerder al even over een kruisboog. Maar vuurwapens ook wel eens in jullie panden aangetroffen? Ja, dat wordt wel eens aangetroffen, ja. Ja, en dan? Vaak krijgen wij deze informatie binnen via een bestuurlijk rapportage van de gemeente. Dit van de gemeente Rotterdam. En dan als daar een sluiting bijvoorbeeld aan zit, een spoedsluiting. Dat is een besluit van de burgemeester om de woning voor een x-aantal maanden te sluiten. Dan zitten er toch consequenties aan vast voor onze hoofdhuurder. Afhankelijk van wat de casus is, gaan we of gelijk over tot een vrijwillige huuropzegging, of er staat een juridische procedure, of we maken afspraken om herhaling te voorkomen. Maar dat is heel afhankelijk van de casus. Ja, precies. Want dat vroeg ik me af, waar zit dan die grens? Want als er bijvoorbeeld 1 of 2 vuurwapens worden gevonden, ik weet niet of zo'n burgemeester meteen zo'n pand sluit. Dus wat kunnen jullie dan op zo'n moment, als zo'n burgemeester dus niet dat besluit neemt, wat dan? Ja, dat hangt echt af van de casus. En vaak vinden wij de veiligheid van een woning natuurlijk ook belangrijk. Wij hebben in onze eigen algemene huurvoorwaarden staan dat een woning mag je niet in gebruik nemen als opslag voor je wapens. Dus dan gedraag je als geen goed huurder. Dus dan word je daarop aangeschreven. En dan bieden wij je de kans om vrijwillig duur op te zeggen. Ja. Wordt dat niet gedaan, dan gaan we nog een sterker dossier opbouwen. En dan stappen we naar de rechter voor een juridische procedure. Maar daar heb je dus wel weer dat hele sterke dossier voor nodig. Ja. Dus je kunt niet iemand zomaar omdat er een vuurwapen gevonden is meteen eruit gooien. Nee, dat kan helaas niet. Nee. Want is dat een frustratie voor jullie? Ja, heel erg. Want nogmaals, de veiligheid staat natuurlijk voorop. Voor de buren, voor de wijk en eigenlijk ook voor onze medewerkers. Mm-hmm. Dus wij willen niet dat woningen daarvoor gebruikt worden. Ja. En als we het nou hebben over het sluiten van panden bijvoorbeeld. De laatste tijd is er juist in de regio Rotterdam, maar goed, ook in andere regio's, heel veel te doen rond die explosies bij woningen. En ook flinke schade die dat veroorzaakt. Is dat bij jullie panden ook al gebeurd? Ja, wij hebben ook een aantal panden gehad waar dat het geval is geweest. Ja, waar een aantal explosies zijn geplaatst of zijn gegaan of andere bedreigingen. En wat voor ellende brengt dat met zich mee? Voor omwonenden, maar ook voor jullie? Ja, het brengt heel veel schade met zich mee. Niet alleen financieel, want het kost zo'n ruim 500.000 om een woning weer bewoonbaar te maken. Maar natuurlijk ook voor de omwonenden. Het brengt heel veel angst met zich mee. Je zit niet meer lekker in je huis. Misschien ben je wel bang voor je buren geworden. Dat wens je niemand toe natuurlijk. Nee, maar de schade die loopt dus enorm op. En krijgen jullie ook genoeg informatie van bijvoorbeeld de politie over de explosie? Bijvoorbeeld ook de aanleiding die daarvoor is? Want je hoort natuurlijk, ja, we weten het niet eens altijd, maar het zou dan gaan om vetes in die criminele onderwereld. Krijgen jullie daar als woningcorporatie nou veel over te horen? De ene keer vaker dan de andere keer. Het zijn natuurlijk wel strafrechtelijke zaken die door de politie worden onderzocht. En als het voor ons als verhuurder belangrijk is om te weten, dan krijgen we het wel te horen. Maar er zit ook weer wet en regelgeving aan vast. Niet alles mag gedeeld worden. Is dat ook een frustratie? Want ik kan me voorstellen dat je dat natuurlijk, ja, je denkt het gaat over mijn, ja, of over onze panden, over onze omwonenden. Want ik zou er ook niet naast willen wonen. Nee. Ja, dat is soms echt heel frustrerend. Want je wilt doorpakken en je wilt een wijk veiliger maken. En daar heb je soms informatie voor nodig. Als je die niet hebt, loop je of vast of ben je nog langer bezig. Ilona, denk jij dat die informatiedeling, dat daar nog wel een wat winst te halen is? Ja, zeker weten. Ja, in het geval van vuurwapens bijvoorbeeld mag de burgemeester op dit moment, sluit die nog heel vaak niet, tenzij de openbare orde wordt verstoord. Maar goed, als dat één vuurwapen is in de woning, dan is dat niet het geval en wordt het pand niet gesloten. En als het pand niet wordt gesloten, wordt de woningcorporatie daar niet van op de hoogte gesteld. Dus heel veel zaken zijn bij de corporatie ook niet bekend. Ja. Omdat die niet worden gedeeld. Ja. Ja, dus eigenlijk weten jullie het heel vaak dus helemaal niet. Klopt, hè? Ja. Als er één vuurwapen is. En dat betekent dat omwonenden hebben ook geen idee eigenlijk van wat er misschien wel pal naast jou zich allemaal afspeelt. Ja, of het ook eens voorkomt, dan lezen ze toch in de krant. Dat lees je maar in de krant, algemene informatie. Willen we toch een buurtonderzoek starten? Vinden mensen het om de buren toch lastig om te melden? Gaan we toch wel langs de deuren, maar zullen misschien dan toch niks kwijt. Ja. Ze worden voor ons heel lastig om een sterk dossier te hebben, om toch naar de rechter te kunnen stappen, om tot ontbinding te kunnen gaan. Ja, maar ja, daar moet dan de wet voor aangepast worden, hè, toch? Om het meer informatie met elkaar te delen. Want dat heeft natuurlijk met privacy te maken ook. Ja, zeker. Inderdaad. Dat zijn AVG-technische knelpunten eigenlijk waar we tegenaan lopen. Maar er zitten wel meer fouten in het systeem eigenlijk, hoor. In de screening van een corporatie. Wat dan? Wat is dan de grootste fout waarvan je zegt, nou, daardoor geven we toch dit soort activiteiten, ondermijning, te veel kans? Nou, woningcorporaties worden op een bepaalde hoogte wel beperkt in hun screening. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat zij wel op inkomen mogen screenen, maar niet op vermogen. Dus je kunt een Porsche bijvoorbeeld op naam hebben, maar wel een sociale huurwoning huren. Je kunt een ton op je bankrekening hebben staan, maar wel een sociale huurwoning huren. En je kan zelfs een koopwoning op naam hebben, maar wel een sociale huurwoning huren. Ja, dat is gek. Ja. Ja. En jullie zeggen natuurlijk van dit moet je aanpassen. Ja, dat is ook heel frustrerend voor ons inderdaad. Want ben je woningzoekende, dan inderdaad wat wij eigenlijk van ze nodig hebben, is een uitdraai van de Belastingdienst. Dus hoeveel verdien je? En dat is het eigenlijk. We hebben een naam, een voornaam, we hebben een paspoort of een legitimatiebewijs wat we in mogen zien, maar mogen we ook niet opslaan. Dus eigenlijk hebben we hele beperkte informatie om te weten wie we echt als huurder eigenlijk voor ons hebben zitten. En dat niet opslaan van zo'n ID-bewijs, geeft dat nog praktische problemen ook? Want ik kan me voorstellen dat het in sommige gevallen ook heel handig is om dat te hebben. Bijvoorbeeld voor een huismeester, Ilona? Ja, een huismeester die iedere keer een bepaalde persoon een woning in ziet gaan, die kan nu niet het systeem checken om te kijken, is dat ook degene die bij ons huurt bijvoorbeeld? En anders had hij dat wel kunnen doen, zou hij het systeem kunnen kijken en zou hij een foto kunnen zien van de huurder. Ja. Vinden jullie dan dat we te naïef hierin zijn? Dat we te veel door dit soort regels, die er natuurlijk ook weer, laten we wel wezen, niet voor niks zijn, hè, vanwege de privacy, maar dat dat toch wringt? Ja. Ja. Ja, ik denk dat als de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk erbij gebaat is, dat er bepaalde informatie met elkaar moet worden gedeeld, dan vind ik het belang, zeg maar, van het beschermen van de persoonsgegevens minder belangrijk dan op dat moment de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk. Ja. Dan gaan we het nog over een ander probleem hebben. Of in ieder geval iets wat voor woningcorporaties een probleem is. Onderhuur. Niet iedereen ziet dat zomaar als iets illegaals, hè, Sandra? Nee, het lijkt bijna de gewoonste zaak van de wereld. Er wordt ook heel open over gecommuniceerd op Marktplaats, Facebook en andere sociale media platforms. Er worden advertenties geplaatst met kopteksten als woning aangeboden, maar geen inschrijving mogelijk of onderhuurder gezocht. Ik zie het ook vaak voorbij komen, toch wel, hoor. Ja. Ook mensen die ernaar op zoek zijn en die in de oproep hebben gezet: wie helpt mij aan een woning? Onderhuur is ook goed. Ja, en toch is dat, Annelijn van Hef Wonen, jullie een doorn in het oog natuurlijk. Ja. Waar zit hem dat vooral in? Ook als we het juist hebben over criminele zaken ook. Hè? Ja, en dan hebben we het natuurlijk echt op het onrechtmatige onderverhuur, dus het illegale onderverhuur. Waarbij wij vaak zien dat of heel de woning of gedeelte van de woning voor een forse geldprijs eigenlijk wordt gegeven aan persoon X. In ons geval is het illegale onderverhuur als de hoofdhuurder zelf niet zijn hoofdverblijf heeft in een woning. En dat betekent dat diegene dus zelf niet woont in de woning. En wat we dan vaak zien is dat de sociale huurwoning een verdienmodel is. Dus dat ze een hele hoog bedrag cash aangeven, maar ons maar een lage huur eigenlijk betalen, omdat dat is wat we afgesproken hebben. En daar moeten zij zelf de huur voor betalen. Dat is natuurlijk heel oneerlijk. Mensen staan heel lang op de wachtlijst en willen ook eerlijk aan een woning komen. En op deze manier is het systeem niet eerlijk. En worden mensen die heel lang op de wachtlijst al staan, die moeten nog langer wachten omdat de woning niet voor hun vrijkomt. En het kan ook tot wat vreemde situaties leiden. Want Sandra, jij bent meegeweest op controle met woningcorporatie Hef Wonen. Toch eerst even, om wat voor controle ging dat nou? Ja, het was een bijzondere controle, laat ik het zo formuleren. Ik ging naar een woning met 3 verdiepingen in Rotterdam. De hoofdbewoonster, die dus ooit op papier de woning toegewezen heeft gekregen, verblijft daar dus niet meer. Ze woont in het buitenland en verhuurt allerlei kamertjes al lange tijd onder. Ze heeft er ook echt wandjes tussen geplaatst, zodat er inmiddels ook meer kamers zijn. Ze onderverhuurt het dan ook kwetsbare mensen, personen zonder verblijfsvergunning, bekenden van haar, maar ook aan een onderhuurder die ik heb kunnen spreken. En die heeft nu ruzie met haar. Want wat is nu de situatie? De vrouw, de hoofdbewoonster, wil terug naar Nederland en terug naar die woning. En wil die onderhuurders eruit hebben. Oh. Ik ging samen met Doris Ruigerok van het woonfraudeteam van Hef naar hem toe. Ja, we gaan zo meteen een woning bezoeken die momenteel wel nog wordt onderverhuurd. En we gaan kijken of we in contact kunnen komen met een van de slachtoffers van de onderhuursituatie. Onze hoofdhuurder die heeft frictie met een van haar onderhuurders, waar ze een kamer aan verhuurt. En door deze frictie is eigenlijk de onderhuur naar ons toegekomen. En die heeft zijn verhaal met ons gedeeld. Ja, we gaan nu eventjes bij deze persoon langs om te kijken hoe het met hem gaat, wat de situatie op dit moment is. Sandra, aangenaam. Hi, fijn. Zal ik de deur gewoon dicht doen? Ja. Oh, jij huurt hier een... Ja, alleen het was niet volgens de regels. Want jij hebt een woning aangeboden gekregen? Tenminste, een kamer, kijk maar. Ja. Het is gewoon alleen deze ruimte. Ja, voor hem kreeg ik te horen van oké, de kamer is vrij. Want je had een woning nodig. Ik had de ruimte nodig, sowieso. Ja. En jullie zaten dus bij die man thuis die kamer onderhuurt. Dat is niet de bedoeling. Fout zit hem natuurlijk ook bij die verhuurder. Maar juist door die verhuurder zit hij nu in de problemen. Ja, de vrouw, de hoofdbewoonster, wil hem zo snel mogelijk eruit hebben. Wat heeft zij nu gedaan? Zij is met meerdere mannen naar het pand gegaan. Een soort knokploeg. Zo. Om hem eruit te krijgen. Wat een afspraak. Dat ik december weg zou gaan. En toen begon ze iedereen eruit te schoppen. Maar echt haastig. Jij volgende week en jij volgende week. En hun de ene week en ik de andere week. Want ze wil weer terugkomen? Ja, ze wil de huis terug. Een paar weken terug, dan begon ze de afspraken te veranderen. Geen december, september voor jou. Ze kwam gewoon een week later hier binnen mij bedreigen. Dat ze mij zou uitzetten met geweld. Ik zou mijn broers brengen en wie niet eruit wil, die wordt doodgedragen. Hoe? Wat zei ze exact? Wie niet eruit wil, die wordt doodgedragen. Ze is gekomen hier om jou te bedreigen? Nee, om mij eruit te zetten met mannen. Met mannen? Ja. Oké, want hoeveel mannen stonden er omheen dan? Hierboven 2, beneden nog eentje. Maar jij bent niet van plan om weg te gaan? Alleen als hij wonen vraagt. En dan staan er dus intimiderende mannen op de stoep, een soort van knokploeg. Ja, bizar. Ja. Ja. Wat kunnen jullie daar dan mee als woningcorporatie? Nou, in dit geval is de hoofdhuurder al aangeschreven en wordt er dus gevraagd om de huur op te zeggen. Maar ja, niemand zegt zomaar vrijwillig zijn huur op. Zeker niet als je er heel wat geld aan verdient. Mm-hmm. Dus ja, de zaak is momenteel nog lopend en we zijn ermee bezig. Het lijkt me een heel lastig, want je hebt natuurlijk als woningcorporatie heb jij geen contract, niks met die meneer die daaronder huurt. Ja, dat is heel schrijnend. Want ik hoorde meneer ook al zeggen, een klein kamertje. Dat zijn niet de vierkante meters die eigenlijk nodig zijn, die gezond voor je zijn. Je wordt eigenlijk zeg maar opgehokt. Ja, dat is niet wat wij woongenot noemen. Nee. En het lullige is ook, als onderhuurder sta je niet in je recht, omdat het is geen contractant van ons. Het is een hele schrijnende situatie. Dus mensen worden hier echt slachtoffer van. Ja, en nou kunnen jullie bij die man, mochten jullie dus binnenkomen dan en met hem spreken. Wat als je nou niet, tijdens zo'n controle en jullie hebben het gevoel van er zit iets mis. Wat als je dan niet binnen mag komen? Ja, dan wordt het heel lastig. Wij hebben natuurlijk geen sleutels van voordeuren. Dus wij zijn afhankelijk van of de deur wel of niet open gedaan wordt. Wordt de deur niet open gedaan, dan blijven we toch in een periode van soms weken of een week blijven we aanbellen. Duurt het toch te lang, wordt het niet open gedaan, dan wordt toch de hoofdhuurder op gesprek uitgenodigd bij ons op kantoor. Dan noemen wij dat het confrontatiegesprek. Dus echt een goede, heftig gesprek gaan we daar aan. Daar komt het ook wel eens voor dat er niemand op komt dagen. Nee. Dan sturen we toch wel de brief uit dat we bepaalde dingen hebben waargenomen. Dan komt dus de aanschrijving op de mat van dit hebben we gezien. Dit is de situatie, het is niet de bedoeling. U handelt in strijd met de algemene huurvoorwaarden. Zoals dat netjes zeggen. Het gedoe allemaal. Heel gedoe. Zegt de huur maar op. Komt er veel bij kijken. Ja. Ja. Ja, dat is nog niet zo makkelijk. Ja, en dat het tot bizarre situaties kan leiden, Sandra. Dat blijkt ook wel uit het verhaal van Lisa. Hè? Een jonge vrouw heb jij gesproken die echt is opgelicht. Ja, ze was echt dringend op zoek naar een huurwoning in Rotterdam. Kwam op Facebook een oproep tegen waarin een 3-kamer-appartement werd aangeboden. Vlak bij de Erasmusbrug. Mooie locatie. 1300 per maand inclusief. Nou, ze heeft gereageerd en al snel kon ze langskomen voor een bezichtiging waar een betrouwbaar ogende verhuurder haar stond op te wachten. Het leek alsof hij heel professioneel aan het werk was, want hij wist alles van de woning, had de sleutels, dus dat zegt ook al iets. Wij hebben de motivatiebrief en alles opgestuurd en toen zijn wij in het eind van die week gebeld van joh, jullie hebben de woning, gefeliciteerd, we willen met jullie in zee gaan, want jullie hebben als snelste gereageerd en waren best enthousiast. Toen mochten we die volgende week langskomen om te tekenen. En dat hadden we afgesproken in een café, want ja, het kon niet in de woning. Hij wilde 3 maanden huur, waarvan 1 maand zeg maar de eerste maand huur was. En die andere 2 maanden was zeg maar de borg. En de borg moest dan in cash betaald worden aan hem. €3900 hebben wij betaald aan deze meneer. De afspraak die wij hadden gemaakt nadat wij hadden getekend was dat we 21 augustus de sleutel zouden krijgen en dan ook met hem een rondje door het huis zouden lopen om te kijken of er nog beschadigde dingen waren. De dag ervoor hebben wij contact met hem opgenomen van joh, hoe laat wordt het 21 augustus? En toen kregen wij uiteindelijk na bellen en nog een keer appen een reactie dat hij in het ziekenhuis lag met voedselvergiftiging en dat hij dat wij nu met zijn vrouw spraken en dat die er niet zo heel veel van af wist. Dus ja, toen kreeg ik wel een beetje buikpijn. Toen dacht ik, hier beginnen de meeste oplichtingsverhalen. Dus ik denk dat wij er ook iemand van zijn. Ik voelde echt onbegrip en ja, ik snap gewoon niet dat mensen tot zoiets in staat zijn. En zo heeft zij dus €3900 betaald. Geen woning en ze blijkt ook nog eens niet de enige te zijn. Annelijn, van hefwonen gebeurt dit vaker en ook in toenemende mate? Toenemende mate weet ik niet, maar helaas gebeurt het wel. En dat is natuurlijk bizar, want dit is niet waar sociale huurwoningen voor bedoeld zijn. Het is geen verdienmodel om mensen echt gewoon puur op te lichten. En daarom zijn we ook heel blij dat mensen, als dit gebeurt, om dat ook bij ons te melden, maar zeker ook aangifte voor te doen. Het is toch strafrechtelijk, dus daar moet onderzoek naar gedaan worden door de politie. En wij hebben die melding ook nodig om onze contractant erop aan te schrijven. Dit is niet de bedoeling. ja, met vriendelijke groeten wordt eigenlijk toch aan je verwacht, van je verwacht dat je duur opzegt, want je gedraagt niet als goed huurder. Nee, dit is ongelooflijk, want je hebt dus bent geld kwijt, je hebt niet je woning, terwijl we zitten met woningtekort, mensen willen zo graag die woning. Ja, en dan word je zo bij de neus genomen. Echt ongekend. Goed, tot zover woonfraude en criminele activiteiten in sociale huurwoningen. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Deze keer een vraag over ons oud papier. Want wat nu als je brieven en andere papieren in de vuilnisbak gooit en het niet versnippert? Kunnen oplichters of hackers daar dan mee aan de haal gaan, Sandra? Kunnen ze dat? Ja, en dus meteen een tip. Versnipper al je papieren. Het liefst met een versnipperaar natuurlijk. Die zowel verticaal als horizontaal snijdt. Maar zorg natuurlijk altijd dat je gegevens niet meer leesbaar zijn. Maar dan zijn er dus daadwerkelijk ongure typen die onze vuilnisbakken doorzoeken op zoek naar onze persoonsgegevens. Ja, en daarover hebben we gesproken met Simon Ruhoff. Hij is een ethisch hacker. Dus iemand die kan hacken, maar die dat voor de goede zaak doet. En hij vertelt dat er zelfs een term staat voor mensen die in vuilnisbakken snuffelen. Hackers kunnen best wel veel met eigenlijk afvalzakken. Daar hebben we ook een soort term voor in de industrie. Dat heet dumpster diving. Dan ga je eigenlijk afvalzakken openmaken op zoek naar waardevolle informatie. En op die papier staan vaak je huisadres, je namen, maar ook klantnummers van bedrijven waar je klant bij bent. En dan kan je voordoen als het slachtoffer waarvan je de vuilniszak hebt opengemaakt. En dan kan je bijvoorbeeld namens die persoon kan je bijvoorbeeld een adreswijziging doorvoeren of een bestelling plaatsen. Maar ook bijvoorbeeld bankafschriften, die vind ik af en toe nog wel eens gewoon, terwijl ik niet eens naar op zoek ben bij de oude papiercontainer bij ons huis. Er staat gewoon een saldo op, de banktransacties. Ja, in de handen van een crimineel, die kan dan bijvoorbeeld de bank waar je dan bij bankiert, namens die bank kan die jou gaan opbellen van, je spreekt met de ING Fraude Helpdesk. Nou, en dan wordt er bijvoorbeeld geadviseerd dan om je geld naar een kluisrekening over te boeken, wat dan een bankrekening van de crimineel is, om het geld veilig te stellen. Nou, dat soort scenario's zijn dan denkbaar. Ilona, versnipper jij altijd alles? Nou, ik heb thuis geen versnipperaar. Dus ik doe mijn oud papier, wat niet belangrijk is, doe ik gewoon in mijn papierkliko. Maar belangrijke informatie, die neem ik altijd mee naar werk. En daar hebben we van die speciale containers voor vertrouwelijke informatie, ja, inderdaad. Maar zelfs ons afval is niet meer veilig, Annelijn. Hebben jullie wel eens rond jullie panden dat er dan van die dumpster diving types door die bakken heen snuffelen? Er zit altijd iemand die even wil kijken. Maar ik denk dan altijd, diegene is op zoek naar iets herbruikbaars. En niet zo specifiek naar gegevens. Dus ik durf niet te zeggen of dat zo bewust gedaan wordt. Nee, maar het kan dus wel. We moeten daar toch alert op zijn, blijkbaar. Ja. Goed, ik dank jullie, Annelijn van den Heuvel en Ilona Karsdorp, voor jullie komst naar de studio. Heel fijn dat jullie er waren. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. En op maandag is natuurlijk ook het Misdaadbureau te beluisteren in je favoriete podcast-app. Dus zoek dat vooral eventjes op. Hier gaat zometeen 5 dagen verder met Ashwet El Milouli. En wij zien elkaar volgende week weer, hè, Sandra? Wat over wildlife crime hebben, want Dierendag staat voor de deur. Dus dat leek ons wel een goeie om het te hebben over de illegale handel in dieren. Wat ook toch zeker in ons land een probleem is. Dus hopelijk tot dan en een fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Nu, 15 maanden gratis. Rippen piano's. Nieuw voor nog geen 3000 euro. Exclusief bij Bol Piano's. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee. In La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Ik ben Berke. Sinds ik ben gestopt met roken, heb ik een betere conditie en hou ik veel meer geld over. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. NPO Radio 1.